أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal nako yalla doli xewal te musal ko. Ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala, batay nu tollu ci suratul maida, ci kattanu borom bi tabaarak wa ta'ala ñu jël tay juroomi aya aye 77 78 79 80 81 juroomi aya yi nek sunu kanam. Sunu borom subhanahu wa ta'ala mungnu ci jangal juroomi mbir. Bi ci ñeek moy hurmatul ghulu wal ibtida' fid din wattiba'i ahli al-ahwa. Sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ñu jangal ci ay nek sunu kanam ne dafa aram ci ñun eppal al-ghuluw, moy eppal moy jeggi dayo. Ñu tarasel la ne la fi nga wala yam nga ñew romb fiñ la reddalon, lolu moy eppal. Lolu nak buñ koy jangata tay danañ fekk danaka bokku na ci li yaq diine julit yi, muy eppal. Te borom bi tabaarak wa ta'ala ahlul kitab la ko don tere, ñoñu nga xamne ñoy nasaraani, ñoñu la la don tere téngal ak eppal. Rawatina nun fekke yalla dafa joxogn ahlul kitab di len tere eppal, kon ñun massa, kon ñun ngalaway nun. Te tay boy chambarat sunu diine ci bi rek biti da nga gis len ci ay julit danaka da nga dem ba jaxle ci ñom. Lolo tax li ngeen di gis legi ci ay xew xew, diko deg ci ay xabar, dara waraluko ludul eppal gi nga xamne mom la julit di dugg. Te islam def ko aramal ñaari mbir ci aya bi, yalla def ko aramal moy eppal ak sos. Diine ji dañu tere ku ci sos dara, wana kenn waru ci indi dara. Da sank ma ngi setan waajo ji tuddu tunkara ci facebook bi, mu invité ben way waaji nan ko yow dina yok sa fan. Muneko yo da nga yok sama fan, muné waw. Muneko ñaata at lamb ba paré, waji ne ko am nga juroom fukki at. Muneko yo da nga waxo deug, waxo deug la wax, am nga juroom fukki at xam nga yow. Non c'est day wal roy war ko mana diina ji dañuy jere ko ci sos. Diina ji kene waru ci def len, mais mala saf forum gaay nga joxe ay ñaan, ñi nga joxe ay dog, ñeengi ku nek. Lolo tax da ngay dem ba doto xam diine bi diine lan la, ndax fo tourner rek ñu ngi lay jox. Diine bi da ngay jël kesse aya do yok do wañi, fi ngay jëlé moy alquran ak sunna jeexna. Amma ko rombu jël bu yagge doto xamati loy def. Ben ñaari place dong la ñu yalla jëllu moy alquran ak sunna jeexna. Kon eppal ak sos ci diine ji dañ ko aramal. Ñettel bok na ci liñ aramal moy ittiba'u ahlul ahwa, moy top ñi nga xamne seeni banex lañ top. Ndaysan li nga gis xale bu baax duggu ci mbolo mo xamne leer na le fi ak ñaari weer ki day alku. Lutax parce que ay nit yo xamne seen banex la top nit ñoo xamne seen banex lañ top ku leen top alku te tay lolo bari su ngeen gisee ku wote rek am mbolo ci Senegal ben way neena yalna yalla yeureum wa Senegal seen bop yi dafa melni suuf su nang lo ci jimu sax suuf su nang bo ci yee égar sax day sax bo ci yee plon day sax waxine moy nit ñi seen bop yi dafa neub ba melni suuf su nangu lo leen wax ñu gëm ko wa lo leen wax rek gëm nañ ne deug la bu fekke nak lool la moy nit top nit ñi nga xamne seen banex lañu top hmm gis na ci Facebook bi ben sëriñ bu jigen bu tok gaay di ram di non di phone loxo bi mu tok ci kaw lalam la la wax xéssal def bop neen mesu greffage gaay di non del lañ yalla yeureum ab sëriñ bu jigen ay goor la wax de waxuma sax ay jigen mais ay goor yi leung leungara la wax ak seeni toilette di diriku ci souf ci kanamu soxna sos lu ko waral moy sos ci diine ak top banex mo waral ñaar yoy ay ñu jang nak dafa bok ci ay nga xamne dañuy aramal mbir yoy benen bi li ñuy jël tay moy al isyan wal i'tida yantajani li sahibihima al hirman wal khusran dinañ jangat ñaari mbir yo xamne ay dañ ñukoy téré li tax ñu ñukoy téré moy da fay waral ñiko def day tara yalla xagn len waye dañuy perte ëlëk yowmal qiyam ñaar yoy lan ak lan la moy al isyan bakar yu bari wal i'tida ak jeggi dayo nit say ay bakaram bare nit sayu jalgati di def lu ko neex jeggi dayo lan la koy jural moy al hirman wal khusran yalla da koy xagn deuxième moy day perte aduna day perte al-akhirah ko lolo tax mbok julidi duñu dañ di wax ne fek delu sir watunu ci sunu tere borom bi fek jappatuñu ci alquran bi seug ci lu bare bare ci xel wi duñu gunde ko ndax tere bi moy gindi nit ñi tere bi moy jubal nit ñi tere bi mo len di sam dole tere bi mo len di won deug bañu xamne li moy deug ñu japp ci téré bi mo len di won tiaxaan bañu xamné li tiaxaan lañu sori ko kon ku sori téré bi rek ci rir ngay nek ci alkande ñettal bi ñi jëlé ci ayata yi moy hurmatu sukut anil munkar gis lu bon nopi ci bañ ci wax aram gi mu aram lolu bokku na tay tamit ci li ala xéet wi moy ñu bare bari ci ay kilifa ay borom keur ay borom xam xam ay responsable ay njit yo xamne gis nañu lu bon ci rew mi na pat pataral gis nañu lu bon ci bir keur yi na pat pataral gis nañu lu bon ci mbedd mi na pat pataral bal sax ay nit tay ño yor ay projet tassare ak mbon encourager ci nit ñi di leen jappalé te gis deug gis lu aram nopi dafa musiba la gis lu bon nopi musiba la demb musiba la tay ñaar yoyu gis lu bon nopi bañ ko dindi limuy jural société bi moy lan moy musiba motax mu ne wa khimatu aqibatuhu ala al mujtama lu dangereux la ñu gis lu bon luy détruire société ñu nopi dëkk bi yëpp lay yàq waaw loolu tax mu ngi mel ne safara rek bu benn kër jàppee kër gi di tàkk nit ñi lu leen war bu kenn wax ne man dëkkuma foofu bu kenn wax ne lay eggagul sama kër ñepp wara daw gaddu ndox jëm ci kër gogou parce que kër gogou bu také ba jeex fum jëm té jëko seuss yeko seuss buñu také ba jeex sa kër la jëm tiwo ndox bu toj ndox mi wala ngaan di dem bu kenn wax né duggul sama kër wala romb fa dédé nit ñëm nañu and dem défi déclaration nit ñëp buñu tok nañu dem fexé ba tiwo bi ndox mi arrête sinon bu keur yi ko sekk lawé ci sa keur la jëm waw bima dëkké gounass ma keur gi ma dëndon may défar sama keur lélé mu ñëw ñaan ma xéer ba may ko lélé mu ñëw ñaan mu suuf ma may ko lélé mu may ma ciment mu ñaan mu ciment ma may ko lélé mu ñëw né ba birigi mané ko jëlal wa keur gi ne ma yow ki yang koy may li nga wara liggey rek ma len yeen xamulen gis ngeen ki li muy def ni bu ko defulé ndox mi bu duggé fofu ci man la jëm ñu né ah mané wa lu yalla def ben vendredi duma ko faté mukk bu yendo taw depuis fajar ba 1h keureum fess del ndox lutax keur gi dafa fess parce que mur bi dafa ñew ndox mi dafa ñew seuss ci mur bi bu mur bi daano ndox mi da dugg ci bir keur gi keuram da di fess bi keuram fessé effectivement li ma doon wax moy ndox mi genn keuram ñew sama keur maam mom ñep dañoo taxu alignement bi 9 maison lañ won 9 yep taxu té mom kenn mo ñu indil ndox mom moy premier may deuxième 9 maison kon lol mo lay wone lu bon wala lu yak suko nit ñi gisee ñepp tey seen loxo rek Allahu akbar day tasaro day wala ngaan bu deme ku ci bokko nak ku ci bokul ak lol ñu naan ñax bu waw ñax bu toy ñax bu waw day lak bu toy fofu lay mujjé ak ñun motax suñu borom subhanahu wa ta'ala mu aramal as-sukutu anil munkar nopi ci lu bon ku gis lu bon dañoo wara wax tey nak bokku na ci li yaq société bi moy ñi wara wax ñoñu lañu nopilo amna ño xamne yeguñu sax lu xew ci dëkk bi ndaysan té ñom ñoy ñi nga xamne ño wara mujjé nelaw Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda danan bay bu guddi mu jog ndaysan dugg biir medina di contrôler waaw deglu romb buntu kër yi di deglu jaar ci mbeddi dugg ci xur yi ba mu leer ko ne dëkk bi yëpp ñu ngi ci jamm ñëpp tëdd nañ mu dem tëddi ñun nak suñu kilifa yi bokk na ci li leen yalla natto waxuma sax yu maga mag yi waye yu ndaw yi ci koñ yi kilifa gi day reer rek daal di tëdd nga dégg wa kër gi ne lému na moom de tëdd na ba paré lému na bu xasse lému dootul jogati kilifa go xamne yow bi nga jullé gé ba paré lañ la indil sa reer nga daal di reer ba paré lému tëdd say dom dal di lemu genn yu goor yi ak yu jigeen yi ñeneen lemu dugg ci ci kër gi fu ñëm ha musiba rek loloy li xew ci suñu société ba bare li doy war moy dañuy gis lu bon ñëpp nopi té leer nañu le li lu bon la ñëpp dañ nan pat melne lu baax la xolal fi nekk di programme télé bi télévision bi sénégal gi ñëpp xam nañ né télé bi dafa mo yaq société bi télé ñoo yaq société bi théâtre ñoo yaq société yi musique yi film yi mais ñepp nga ne pat kenn du wax do dégg sax radio wala nangam nangam conférence sax nit ñi di ci wax té ñepp xam na né programme télé yi baaxul dafa yaq rek dëkk bi lan mo dara nit ñi wax da nañ gis banu israël bu ñu gisé lu bon waxuñ fan lañu mujjé loolu dañ ko jang ci ay ñentel moy hurmatu mawalat ahlul kufri washarri wal fasad danañ jang tay batay aramal gi yalla aramal ci ñun ñu far ak yéfer yi ñu far ak ñi def lu bon ñu far ak yaq kat yi ñett ñi yalla dafa téré julit far ak ñom ab julit warul fekk ab yéfer mu far ak mom ab julit warul fekk yaq kat mu far ak mom ab julit warul fekk def katu musiba la far ak mom li tay tamit bokk na ci li yaq dekk bi moy fekk ay kilifa yo xamne seeni programme yeb lu bon la fekk ay nit ño xamne lu bon lañ yor fekk ay nit ño xamne lañ yor day yaq nga len di jappalé constitution bi passé li ci ëpp yeb dara baxu ci société bi mais ñun ñe woté nañ ko tay bok na ci li ñuy dund ni lool manan nit ñi sa ñu fekke lu yaq société ay nit indi ko ñu jappalé ñoñu nañu yek ne ñom bakkar ba ñoom ñom am nañ ci dekk bi fim nek ni li fi yaq yeb kep ko xamne wote won nga ci constitution bi passé ci nga bok lola tax ku weddi yalla ken warul farak mom ndax programme am lan lay indi moy weddi yalla kuy def lu bon ken warula jappale lutax ndax sa lu bon li bu tasarowe lepp yaq kep ko xamne da ngay yaq ken warula jappale ken warul and ak yow lutax ndax yaq kadi buñ len jappale buñ len dimbele dekk bi yaq te nak dekk bi ñun ñep ñoko bok say dekk buy tak ñun mënu ñu jël avion dem France de mënu ñu rew avion dem Italie munuñu gaddu suñuy njabot di daw munuñu gaddu suñuy valise di daw fi rek lañuy tok kon dañu wara defal dekk bi waaw kep ko xamne kër gi buy tak muno daw muno bub li fi nek yenne ko kon kër gi jam rek nga fi wara def moy dekk bi jam rek lañ fi wara def lu bax rek lañ fi wara suxat lu bax lañ fi wara jëmbat lu bax fi lañ fi wara def juromel mbok yi moy muwalat ahlul kufri bil mawadda wan nusra dun al mu'minin ayatul kufri wa alamatihi fi sahibihi menen jikko ngini bo xamne dañ ko jang ci aye yalla din ko tere moy farak yefir yi beug len di len dimbali baye julit yi tay lolo am suñu xol aduna bi suñu xol monde islamique han bouri islam yi njiti islam yi president yi yefer yi lañu andal baye julit yi bal sax lele ci ay dekk yefer yi and coaliser ak yenn julit di duma ay julit te yalla limu jangal ci alcorane moy ñaari julit buñu amé problème wala ñaari état am ay problème ñaari ay julit lañ yoonu yefer yi nekk ci bam ben serigne bu tudon yunus génn na aduna bi fi seigneur nekké comme ci ñu jëk woté sunna ci sénégal ci la bok serigne daal di koy jappalu ñu yobbu ko police centrale biñu démé ñu bolé ko ak ben labbé bobu commissaire central tubab la commissaire central ne ko yow da nga mën ta bay serigne yi ngay saga yow da ngay top ci serigne rek di len saga yow mëno bay serigne yi mëno ko yow ban serigne nga ci serigne yoy may saga kan mo ci sa serigne yow mëno ko man duma julit mëno ko kon lu ci sayon ñun julit yi ñoy xex yow lu ci sayon mune ki dafa dof ngay wax na ko deug julit yi ñoy xex yalla reglé nako waynta ay fatani minal mu'minin ikhtasalu faslihu bainahuma yalla neena ñaari julit buñu rayante nañ len wo ñom ñaar nañ len julit di wo ñom ñaar acc atale négocier seen digënté buñu négocier kenn ki nangu kenn ki di dof lu ne duma réglé yalla mu ne and len yeen ñepp ngeen duma ki baña réglé gelo rek yalla réglé nako légui lan mo ci yoonu yefir yi amo ci yoonu yefer yi moy seeni intérêt mo fay nek wañi julit yi jël seeni bombe di bombe marché yi di bombe dëkk yi instant yi ni siri risque di def siri bombardé ay dëkk ay innocent yu fa nek ay goor ak jigen bo xolé internet bi han tabax yi ni ñi mabbe ci kaw nit ñi sa yaram day daw ci kaw xalé yi ci kaw goor ñi ci kaw jigen ñi magget yi han dañuy top ben way ne dañ koy ray waji lañuy ray xamuñu waji fu nek ñu ñoo bombarder ben ville ray ci ay centaine de personnes te duñu ray waji ni legi ñoo ñu ray ñom lu ci seen yoon ñu lan lañ def han kenn ngeen bëgg ray wala mom ngeen di cibler dañuy jël avion yo xamantene avion yi nit duko dawal ay télécommande ñokay guidé avion yoy ñoy tim dëkk yi ak marché yi ak hôpitaux yi diko bombarder té ben ni dong lañuy wër wala ñaari nit ñu fa lool diiné la ñëpp na patapataral nopi diko xol dëkk buñu door ray ba mu jex tak ñu uti benen hmm lool ay mbir la yo xamni mbokk yalla daf ñukoy téré moy mu walat ahlul kufri farak nit ñi nga xamni ay yéfer lañ bil mawaddati di leen bëgg wa nusrati di leen dimbali dunal mu'minin baye julini lool deug deug limuy tek moy ayatul kufr lool mandarga muy woné né ki koy def yéfer la wa mandarga la bo xamné day woné ki deug deug mom julit gi muy woté fan la far kon mbok julit yi ci teunk bu gaaw li moy juromi tomb juromi mbir yi nga xamné mom lañuy jëlé ci sunu ay nek sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وَأَدَلُّوا كَثِيرًا وَدَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون سنو برام نه قل وخال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أهل الكتاب إيين نيو تيري ahlul kitab moy yahudi ak nasarani waye fi aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mun ci jublu wal muradu bihim huna an nasara fi chrétien yi la ci yalla nam nasarani ba damune ya ahlul kitab e yen ñoñu téré la taghlu fi dinikum ngalaway bu len eppal ci sen diine al ghuluw moy al ifrat moy eppal fi shay ci dara wa mujawazatul hadd fi nga waron yam nga burle ana wa départ fa masalan mune umirna bi ghasli yadayni fil wudu yalla mo nu santene bu nuy japp nanu raxas sunu loxo ila al mirfaqayni ba ci chonchu yi bu ngeen di japp na ngeen tambale ci cionci ba ci tenk yi mun nga gis ben way bo xamne mom buy japp day raxas ba ci pokotan bi koku lim def fu mbok buñuy raxas tanki ci dojor yi la yalla wax ñu yem nga gis ben way bo xamne day raxas ba ci oumi lol lañ nane eppal ci diine jël ay nit di len sujootal jël ay nit yëkëti leen ma seen martaba ba ñu raw yonent bi alayhi salatu wassalam jël ay nit rombulo leen sax yonent bi waye bal yobulo leen ba def leen yalla loolu deug deug mbokk yi eppal deug la te ab julit du ko def loolu lañu ayé di téré te yalla ñam ko don téré pour ñun ñu jël ci leçon moy ahlul kitab mune la taghlu fi dinikum bu leen eppal ci seen diiné ci dañu sant nañu magal yonnabi ali sallatu wassalam waye nak ken santu nañ ko ñaan magal yonnabi lu war ci julit la waye nak ken du ñaan yonnabi ndax yonnabi amul lu muy maye rawati na nak nga dem rawati na nak nga dem ci bamélam bëgg talal loxo na da ngay ñaan lolu mbokk yi lu nu diiné islam téré la la taxlu bu len ëppal fi diinikum ci seen diiné ghayr al haqq ludul deug deug gi len yalla indil deug gi len yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jangal japp len ci ngeen baña jël leneen ludul lool yeen ahlul kitab bu len jeggi daye ci seen diiné bu len def ludul deug ahlul kitab la yalla wax kon julit ñu war len xol bu fekke ñom lañu téré li kon ñun nak waye bal li yalla don téré ahlul kitab day julit ñoo fa ëppal ñoko romb ñom ñoo gëna jalgati sax wa ahlul kitab ci ëppal guñu ëppal ci diiné bi yalla mu ne wala tattabi bu len top ahwa abanex qawmin ay nit qad dallu yusank bu len top ay nit yi nga xamne sen banex lañu top ba banex yi sankale wala tattabi bu len top ahwa qawmin banexu ay nit yo xamne qad dallu sanku nañu min qablu bala islam di ñew lañ sanku won waaw ah bu fekke ne ñi ñom dañu sankon bala islam di ñew lan moy ndey julli ji len top amna yu bëre bëri te yu julli ji def fan lañ ko jëlé ci diiné nasrani anniversaire fan lañ ko jëlé han leg biñuy julli ci timis han sallu len fi ay auto iran han auto lan lañ def ci kaw auto ay poupée ay fleur ay poupée yu mel ni taxaw han auto di yuux lolou fuñ ko jëlé han ci diina islam té tay bo arrêté auto yi da ni assalamu alaykum ñi méré nuñ tuddu ñu né la mohammed ak fatima lañu na abdallah khadija fuñ jëlé lolou yalla neena wala tatabi bu len top ahwa abane qawmin aydin yo xamne qad dallu dañu sank mbok yi bo topé nit ki nga xamne dafa sank yow fo jëm dalay sank parce que mom dafa sank ba pare yalla neena ñi qad dallu min qablu dañu sank avant islam bi ñew demb ha allahu akbar li len sank moy lan mune ahwa jam'u hawa wa sahibul hawa huwa allazi ya'taqid wa yaqul wa ya'mal borom banex ki nga xamne banexam la gem koku limuy fas moy li banex bi beug lay fas lamuy wax moy li nek ci xol bi lamu fas lamuy jëf moy li xol nek li xol bi gis li banex bi beug lolay def neena du def muk li deug wax dedet du def muk li diine saxal abadan bu fekke waj li xolam bi fas lol lay wax lol lay jëf du jëfé deug du jëfé li diine santane kon ko top fum la jëme lolo tax ñi ngeen di gis fi yeb ñu def seeni affaire han seeni mbolo tudde ko diine ñalen top ñepp dañ len sank la motax ñu sank len parce que teggu wuñu ci lu leer waaw teggu ci leer hmm ay cheikh yu jigen ndax yenen bi dafa mësa xeexal ku jigen ah est ce que yenen bi amul won ay sahaba yu jigen sahabiya da ngay jang ñu na sahaba moy goor bu dey jigen sahabiya même ci téré yi sax ñi changer tour yi dañ nan rijalun hawla ar-rasul wan nisa hawla ar-rasul jigen ñu wor goor ñu woron yenent ak jigen ñu woron yenent waye yenent bi kan la ci xéxalon ci jigen ñooñu mo remplacer won yonent bi pourtant Abou Bakar remplacer nako Omar remplacer na Ousmane remplacer na Ali remplacer na waye kan ci jigen ñi mom ngeen deg ñu ne remplacer na yonent bi jang leen suratu Yusuf yalla neena wama arsalna min qablika illa rijalan musuma yoni ab yonent la tambale ci adama ba ci muhammad alayhi salatu wassalam yonent bu jigen kon lu fi indi cheikh bu jigen setan na ci facebook bi ben way neena cheikhal sa jabar ci guddi gu neex rek lañ ko wara jele ah mané ko lolou ya ko ñëwé wax ñu yalla daf ko ndëg mu wërsegal ñu top ko amma diine ji suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñuy léralal ba ñu bëna alku ba ñi nga xamné dëgg do nga la ñuy top té moy li yalla waccé yaronte bi alayhi salatu wassalam jangalé ko bu len top banexu nit ñi nga xamné dañu sanku won dem wa adallu kaseeran bañu sanko lan lañu def moy wa adallu dañu sank kaseeran lu bari ñalen top ci ay doomu adam waaw lool moy deug adallu adadan kaseeran minan nas dañu reeral nit ñu bare bari bi ahwaahim wa baatilihim ci seeni banex ak seeni tiaxan ngok tay loolu am ñu bari lu bari ci ay tariixa ci ay yoon ña ca nek dañoo sanku sanku ñu leen wuyu wa est ce teguwul ci deug teguwul ci yoon teguwul ci la ilaha illallah muhammad rasulullah ci ay feccak way ak tiaxan ak bop neen nan sangara njaalo tukh yamba so waxe ñu ne na xumbuta dagal kep ku top ci lol nak moy li yalla wax moy moy am moy lan da ngay sanku ndax ñako teurel ñey dundu mbir yoyu seeni banex lañu top ak seeni bëgg bëgg mo tax borom bi ne waqad adallu wa adallu kaseeran reeral nañ ñu bare bare mune wa dallu reer nañ ñoom sanku nañ an sawa isabil deug deug yoon wi ñu ron jaar dañ ko sank dañ ko jadd gis nga même nasarani bo ñu indé ak labbew baña tak jabar duggal ko ci seen diiné yalla mu ne ibtada'uha ma katabnaha alayhim fama ra'uha haqqa ra'ayatiha ñom ñoko sos newon dañuy jaamu yalla ñoko créer ibtada'uha la yalla wax ñoko sos waye nañ ko waron samé sax samé wuñ ko nonu yalla neena santuma len ko ma katabna alayhim santuma len ko parce que natiru doom adama goor la moy fak mo am jabar jigen la fak mo am jeuker su yalla bëggoon nit du sey kon goor kessa la fi wacce du fi indi jigen wala mu wacce fi jigen kessa du fi indi goor madama sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce na fi goor ak jigen rek lim bëgg moy lan ñu sey motam mu ne wa bass fiha rijalan ha dim ci rek wa nisaan kaseera ma genné ci goor ak jigen bobu ay goor yu bare bare ak ay jigen yu bare bare jeexna su ay nit ñëwé nak ni ñom sunan yoon wi yalla reud ne ni la ñom duñ ko def moy lan ku len top dana la alak dana la sank loloy li xew tay ci adina bi loloy li xew ci sunu rew mi dano wacc li yalla inde ak yonentam motax li bari ci ay mbolo nit ñafa nek dañu sank danañ bëgg danañ jema bax di mbax lañ koy wote wo mbax lañ koy jema tuddé waye yow mi nga xamné xam nga mbax jang diiné so xolé li xam li lepp leundum la dara baxu ci parce que dara teggu ci deug motax ku bëgg dundu deug demal nga wëri li yalla wax ak yonenti bi nga japp ci te noppalu so topé ku sanku rek da ngay sanku ndax yalla mo nuko wax ay ya nga ni sori wu sunu borom neena wa dallu sanku nañ an sawa'i sabil deug deug yoon bi waaw wasata tariq deug deug yoon bi lañ bayyi yoon ban al adlu yoonu manduti yoonu din yoon wo xamne la mayla fihi ila al yamin wala ila al yasar du jadd jëm nday jor du jadd jëm cham yoon wi ci digg bi rek la teggu moy siratal mustaqim kuko jadd rek al kunga muné sawa usabil huna al murad bihi al islam li yalla wax fi ci aya bi wa dallu sanku nañ an sawa isabil ci deug deug yoon bi moy yoonul islam ku wacc islam nak da nga sanku li annahum dallu fi dinihim ndax daño sanku ci sen dine qabla maji'il islam bala islam di ñew summa dallu ñu sanku wat anil islami ba'da maji'i ginaaw bi islam ñewé encore ñu sanku ku sanku bala islam ñew nga sanku bi islam ñewé kan ngay gindé ko do gindé ko ba yowmal khiyam borom bi tabarak wa taala muné lu'ina alladhina kafaru yalla rebbna ñi nga xamné ay yéfer lañ du'i alayhim bil la'na yalla soril na len yermane mana ñaanal nan len yal na len yalla soril yermane lu'ina ñaanesna kan mo ñaan ab yonent bu yalla yoni ci ay nit mu ñew di wax gudde ak beccëk di wax ba mu sonné mu leer ko né ñi duñu dégg mu né ñi yalla yalla nga len alak wa xam ngeen nu defon nako nu yalla yoni nako alf sanatin illa 50 aman ba mu sonné wax ba sonn mu xam né ñi dañoo tex ay xeer lañ yudul bënn mu né rabbi la tazar alal ard min al kafirin dayaran yalla bul fi bayyi ben kër gep alak len ñaan bi sax da ko deugural lutax munako yalla bo len fi baye yu dilu ibadak dañuy reelal jami te sax ma ngi lay yegal wala yalidu illa fajiran kaf duñu jur ludul ay bandek ay yefer kon rayal ñep ñu baye kan na ñep de Allahu akbar ha ta ta ta nu tang na de waye nak ñamu dajalon ño doy war motax mu jëfëndiko non ndax jooni at yu manké juroom fukk nga nek ci benn peuple di wax ak ñoom amo sax fukki nit yu leugum benn kër ñoo leugum benn kër mo tax nit ñoo ñoo ñang mo tax nuh ñaané non ñi tamit yalla tabaaraku wa ta'ala mo wax ne ab yonent la yalla yoni ci ñoom ñu wawlé deugër bop yonent ba ñaan leen yalla mu ne lu'ina sarif na lay yërmëndé rebbef na li wajjo ju don wax ci tele bi ne hadith bi wax ci mes bi werul ñu ne ko lutax nga ni werul mu ne ndax yonent bi du rebb nit muy dund du lol la wax hadith ba werul ñu ne ko lutax werul yonent bi neena la'ana Allahu al-waslam mu ne hadith ba werul journaliste yi ne ko lutax werul mu ne yonent bi du rebb nit muy dund al-quran mo rebb ay nit ñi dund yalla mo reub ay nit nit ñey dund waaw yalla ak muhammad nak ko upp doole ah subhanahu wa ta'ala sunu borom amma alquran ngi ni di ñu netali yalla neena yefer yi man ma leen reub te ñi ngi dund batay bu sax deewul wax joju du wax ju wer nañ setat waxam joju moy moy liñ doon wax sank zaru zaru nit yoyu ku leen top fojeum ko xamni neena mën nga sey ak jabaru jambur do am bakkar ñu ne ko numu demé mu ne ah waji da tukki won ñew guddii rek daldi jaawale neegi daldi duggu ben neeg fek fa ay jigen rek teud yo mëna de ha ana boy ñi boy tukki kat da boy yo di nga ne ma nga ñew xana fi nga wara fanan rek waay xana bi nga ki ngay ñew sax di laal dina ne mo ki kan la wala affaire bi dal vraiment dina war quoi amna yo xam dal waxu picc la quoi quand même ba deug yalla am yo xamni mom do ko kilifa dal ay senegal nak la yalla nam ay kilifa yu reela la te nek fi ndax yonenti bi waxon na inna ma akhafu alaykum ñu ne amu ne aimatil mudillin xam ngeen luma ragal ñu ne wa mu ne ngeen am ay njit yu len di reela ndaysan lol moy li am tay nak inna ma akhafu alaykum way way li ma ragal tay moy lan sahaba yi ne ko lan la yenent mune a'immatil mudillin jit yu reralat lool lañu yalla natto lu'ina rubbifna allazina gañ nga xamne kafaru ay yefir lañ min bani isra'il ñu bok ci xet bu tuddu banu isra'il kan mo len rubbon ala lisani daoud ci lam ñu yonent bu ñuy wax daoud wa isa ak isa ibnu maryama doomu maryam gis ngeen ñaar yonent yi ño jakarlo banu isra'il dal len di rub kon xet bi fu ñuy baxé ku ñaar yonent ben ñaanu ben yonent sax upp na ci peuple waxuma sax ñaanu yonent waye nit ku bax rek ñaanam upp na ci nit waxuma lak nak ab yonent waxuma lak nak ñaari yonent sunu borom neena ba banu isra'il ñaari yonent yi ñoleen ñaan yalla ne len yalna le yalna len yalla soril yeure lu wat lutax yeen yonent yi ngeen mere banu isra'il balen di ñaan yalla zalika bima asaw ndax seeni bakar yu bari waaw bima asaw bi sababi isyanihim sababi moy seeni bakar li rusulihim moy seeni yonent wa itida'ihim di jalgati fi dinihim ci seen dine suñ len waxe li ñu def lenen waaw yonent ya décourager dali ñaan yalla ne yalla ñi dal dal nang leen alak zalika lolu sabab bi moy lan bima asaw lañu mayon wa kanu nekkon nañ ya'taduna di jalgati di jeggi dayo fuñ leen reddal ne leen yam leen fiñu def leneen luddul lolu ba yenente yi décourager mbir mu sof leen ñu yëkëti yalla seeni loxo ne yow yalla yalla nga alak wa banu isra'il bokku na ci la tax yenente yi mere leen batay ba ñaan leen yalla kanu nekkon nañ la yatanahawna duñu téré an munkarin lu bon ñu gisé lu bon ñukoy def duñ ko téré dañu nek ay complice nopi waaw buñu rombé xalé yi di fural kenn du wax dara buñu rombé lamb ji kenn du wax dara bal sax yenn saay ñu organiser ci jaaka ji daan mbeur diiw yalla na daan ndax fi la bok yenn saay nga dem ci jaak ci Sénégal ñu julli ba bari ñu ne nañ waccel kamil lamb ji nañ wacc kamil ndax mbeur diiw fi moy ciosanam fi la bok on a pay kazama sama yon bu mujibi ñu ma demé ben dekk man len deg na mbeur diw fi la dekk ñu ne wa man yeen ñepp ko bëgg de ñu ne ah wa bëgg nañ ko gañ mané mom mu bëgg len yeen di gën ci contane de ñu ne ah waaw imam bi ne waaw waaw te jaaka joju lañu daxon daw kat ñu ne kenn du fi waxtan mané ko wa légui yalla bëgg leen nak ah bobu de moy bu reey nak mané ko nana yalla jubal kanu nekkon nañ ñom wa banu isra'il la yatanahawna duñu téré la yanha ba'dhum ba'dan an tarkil munkar duñu layante bir duñu denkante deug duñu gis mbon muk ñu taxaw ci mbon dañ abadan waaw lan moy wax ji moy faaluhu dañ koy def sax dañ ko def sax lu bon lol dañ ko def yalla ne la bi sa bon ma kanu lañu nekkon yaf'aluna di def moy lu bon li tay li nekk ci aduna bi moy ay ñu jang ni xam nga yalla mi ngi wax ak banu isra'il waye ñun ñi tok fi ñep lan lañuy sentir wax len ñun la ndax liñ téré banu isra'il ñun ñi mom lañuy def baay bi tambalé ba fi ñu yëm té kat banu isra'il la yalla di waxal le la taxon ñu sabab yi musiba dal len moy li lañ defon ñun tay ji loolu lañ def fofu lañ jaar est ce que deug deug erreur yi banu isra'il defon ñun war nañu dal su fekke yor nañ teeru bu melni mu ñuy orienter bi ñu jubal di ñu moytandikulo ñi musiba ye ñu duggoon la leen dalon waye lan motax ñun ñu dugg ci parce que jangu ñu teeru bi xamuñu jégué wuñu teeru bi deglu wuñu lool motax musiba yi daan ñuy dal sunu borom neena tara nga gis kasiran lu bari minhum ci ñoom yatawallawna ñuy far allazina ak ñi nga xamne kafaru ay yefer lañ Allahu akbar tara allazina kafaru yawadunahum yu len di beug wayata'awanuuna ma'ahum ñuy dimbalante ak ñoom duunal mu'miniin ñu bayyi way gëm yalla yi waaw nga gis ñu bari ci ñoom lan moy seen mbir am ay projet bëgg ku leen financer motax nga gis leen lu ñuy def yatawallawna ñuy far allazina ak ñi nga xamne kafaru ay yefer lañ tara yalla yonent bi lay waxal de tara nga gis kasiran lu bari minhum ci ñoom luy seen mbir yatawallawna allazina kafaru ñu dem di far ak yefer yi wa da alié ak ñoom bëgg leen ndaysan alana labisa bonna ma qaddamat la nga xamne jital nako lahum ñel leen anfusuhum sen bop seeni bakkan lamu leen jital ak seeni bëgg bëgg bañu dem di faré geyferi yalla neena lolo ko bon xolatu ñu intérêt l'islam xam ngeen ne yeene ngi fataliku yagul dara dara dara ci wéru koru daawati jik la yaakarna imam yi dem ndogo ji fan ambassade d'israël bi ciowli démé ba jeex nit ñi yaakar na affaire bi jeex na délégation lañ def ay ulama dem Israël né dañuy arranger xex Palestine ak Israël yoyoy yaakar ngeen ni imam Sénégal mën nañu régler xexu Palestine ak Israël dañoo signé ji won seeni projet rek mana bañ démé ndogu ji lañ leen waxon lool lañ dem jëli ji waaw gis nga intérêt ay intérêt Allahu akbar xeyna yi mom dañu feñ la rek waye ñeneen ñi ñoo raw lañuy def suñu borom neena subhanahu wa ta'ala ñi ngeen gis ñu def li moy farak yefer yi ndax seeni bëgg bëgg la bi sama qaddamat lahum anfusuhum akabon seeni bakkan lamu len jital bañu dugg ci borom bi neena an sakhitallahu alayhim man yalla merena len Allahu akbar an li wurtay mbir sakhitallahu alayhim yalla merena len li rek doyon na mbugal ay borom bi yemu ci lolu mune wa fil azabihum khalidun ëlëk yowmal qiyam ci mbugal la len di saxal ñi la lañ def ba yalla mere len di len saxal ci mbugal lan lañ def moy dañu farak ay yefir ndax seeni intérêt ndax seeni bëgg bëgg bayyi diiné l'islam éliminer ko complètement borom bi né wala kanu yu'minuna billahi ci su fekkonté né ñoom gëmon nañu yalla wan nabiyyi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wama unzila ilayhi ak lañu wacce ci mom mattakhazum awliya kon duñ leen japp ay alliés ay pété wala ay dañu lay war dé degu leen dernière ayé bi walaw kanu cey su fekkonté né ñom yu'minuna gëmon nañu billahi yalla wan nabiyyi gëm nañu yonent yalla muhammad wama unzila ilayhi ak lañu wacce ci mom mattakhazuhum kon duñ leen japp awliya ay kharit daf leen ay pété allié ak ñom dedet gis ngeen ku gëm yalla ku gëm yonent ku gëm alcorane gis ngeen amna mbir yo xam do ci duggu mais tay loy gis ñi wote fi di reuy nit ñi ay lamb ñu reuy ñun ken gënuno gëm yalla ak ñun diiné nangam ak suñu imam ño fi def nangam ak yeen seen mam bu tabaxé diiné yeen yaax ngeen diiné té mbir mi du mbiru mam dedet yalla waxul fenn ci alcorane mam mbir mi mbirum dundu la dundu kako dundu la yalla wax waaye du ay mbiru mbok mam ak ay mbiru sam ak ay mbiru demba yalla neena ku gëm yalla gëm yonent bi gëm li yalla wacce ci yonent bi alayhi salatu wassalam do jël yefer diko def xarit ay nak li yalla tejja aya bi moy mbir mi walakinna waya kaseeran lu bari minhum ci ñom fasiquna ay kacior lañ dañu gennu top lolo tax ñu mun fi ne bayyi alquran ñu mun fe bayyi yonent bi ñu mun fe bayyi yalla daldi farak yefer yi allié ak ñom ndax seeni projet ak seeni bëgg bëgg ak seeni banexi bakkan kon mbokk juliti aya bu mujju bi ñu jang da nañu won képp ku gëmul yalla képp ku topul yonent bi képp ku topul yalla wacce ci yonent bi ëlëk yowmal qiyam xam nga fu la yalla di classer ndax ñi kat li yalla li tax yalla duma leen moy lan ñak ko gëm ñak gëm yonentam ñak gëm li yalla wacce ci yonent bi motax mu ne wala kinna kaseeran minhum fasiqun lepp ci ñi ay kacior lañ lolta ñu bayyi fi yalla ak yonent bi ak alquran dem dugg ci yeneeni lo xor kon li moy non suñu dars tay ñoo ngi jéglu ñoom tay ñu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala samu ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu amé ay questions inshallah.